Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të ndëruar shikues, mirë se takohemi në emisionin ton atje ku burojnë virtytet. Tema që do të trajtojmë sot është një temë e rëndësishme, duke e patur parasysh se kemi të bëjmë një kategori të veçantë të njerëzve. Mënyrën se si i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam sillej me ta dhe nëpërmjet kësaj do ta kuptojmë edhe teorinë islame dhe udhëzimet në përgjithësi. Se si duhet të trajtohet kjo kategori e njerëzve në shoqëri. Fjala është për njerëzit e hendikepuar, njerëzit me aftësi të kufizuara dhe me nevoja të veçanta. Islami i ka kushtuar një kujdes shumë të veçantë kësaj kategorie të njerëzve dhe në minutat në vijim ne do të njoftohemi me të gjitha ato që do të na mundësohet të flasim lidhur me këtë temë. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet i takojnë Allahut të madhruar, Zotit të botëve. Përshëndetjet dhe bekimet qofshin për të dërguarin dhe të zgjedhurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar shikues, takimi jonë i sotëm është me një temë e cila është e rëndësishme së veçantë. Kjo temë është e rëndësishme nga se kemi të bëjmë me një kategori të caktuar të njerëzve. Me njerëz të cilët jetojnë në mesin ton, të cilët ndoshta shumë shpesh edhe nuk i vërejmë se ekzistojnë, megjithatë ata sipas disa statistikave përbëjnë 15% e shoqërisë së çdo shteti. Fjala është për njerëzit me aftësi të kufizuara dhe njerëzit me nevoja të veçanta. Sipas statistikës së vitit 2000 rezulton se diku rreth 610 milion njerëz i takojnë kësaj kategorie në mbar botën, prej të cilve diku rreth 400 milion jetojnë në vendet në zhvillim. Një numër kaq i madh i njerëzve të cilët jetojnë në mesin ton, s'ka dyshim se duke qenë se janë njerëz të veçantë, njerëz të sprovuar dhe neve si musliman i trajtojmë ata si njerëz të cilët si rezultat i caktimit të Allahut janë të atill dhe ky caktim i Allahut ata i ka bërë sprov për neve dhe neve na ka bërë sprov për ata. Duke qenë ata të këtill, padyshim meritojnë një tretman shumë të posaçëm. Dhe ai tretman, ai trajtim prej anës son, s'ka dyshim se është i definuar deri në detajet më të imta dhe ato detaje ne i kuptojmë edhe i mësojmë prej Kur'anit famlart dhe prej haditheve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Enes ibn Maliku, Allahu qofti kënaqur me të, transmeton se një herë derisa Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ishte duke ecur rrugëve të Medinës, i ofrua një grua e cila kishte të meta në aspektin mental. Dhe i tha, o i dërguari Allahut, unë kam nevoj të bisedoj me ty, unë kam nevoj të rrëfehem ty, të kërkoj diçka prej teje. I dërguari Allahut me urtësin e ti të pashoqe, i tha, o i robreshe Allahut, vetëm të rego se ka cila rrugë dëshiron të drejtohemi në Medine dhe unë kam për të ecur bashkë me ty, kam për të shëtitur bashkë me ty, derisa ti të mi rrëfesh mua të gjitha brengat tua. Dhe ajo, eci bashkë me të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, sokaqeve të Medinas. U sol gjithandej, u sol vërdal, derisa i umbush mendja se ja ka rëfyër Muhammedit sallallahu alaihi wasallam të gjitha halet e saj. I dërguari Allahut me këtë gjest dëshmoj edhe njëherë në praktik madhështin e personalitetit të ti, nga se ai ishte në gjendje që kësaj gruaje me të meta mendore t'i ofroj një pjesë të kohës së ti, e cila ishte shumë e çmueshme, nga se ai ishte burr shteti, ai ishte komandanti ushtarak, ai ishte njeriu që priste dhe përcilte delegacione të ndryshëm, Ai ishte I dërguari I Allahut për cilin kishin nevojë të gjithë muslimanët. I gjithë komuniteti, I gjithë qyteti kishte nevojë për kohën e tij, nga se ata I drejtoheshin të dërguarit të Allahut me pyetje për përgjigjet të cilat I kërkonin prej tij, me probleme për të cilat presnin zgjidhje prej tij. Megjithatë, krahas gjithë obligimeve që kishte, ai I dhuroi asaj gruaje një pjesë të kohës së tij, e cila nuk ishte e definuar paraprakisht. Nuk I tha, I ke 5 minuta kohë, më trego çfarë ke dhe unë nuk kam kohë të merrem me ty. Mirë po I tha, vetëm trego ka cilat sokaqe të Medinës dëshiron që ne të shëtisim së bashku në mënyrë që unë t'i dëgjoj hallet tua. Derisa I dëgjojmë këto përshkrime, derisa lexojmë rreth këtyre ngjarjeve, nuk mund të mos e pyesim veten, a thua gjatë historisë civilizimet dhe kulturat e ndryshme, shoqëritë dhe shtetet e ndryshme të cilat patën ngritje dhe rënje gjatë historisë, si u ballafaquan ato me këtë kategori të njerëzve? Historia dëshmon se me kalimin e kohës, shtetet dhe civilizimet e vjetra nuk kishin ndonjë kujdes të veçantë ndaj kësaj kategorie të njerëzve. Ata madje kishin dispozita të caktuara dhe në raste të veçanta me këtë kategori të njerëzve silleshin në mënyrë shumë diskriminuese, jo rallë, madje edhe në mënyrë shumë mizore, nga se kishte raste kur dispozitat të shkruara apo të pashkruara citoheshin se njerëzit e këtill jo rallë edhe vriteshin, vetëm e vetëm që të mos bëheshin barë e shoqërisë. Arabët e ignorancës e kishin një ves shumë të keq. Vajzat e sapolindura I varosnin të gjalla nga frika e turpit. Mirë po, me gjithë këtë gjendje shumë të mjerueshme të vetëdijes së tyre, ata nuk ishin gjithaq mizor ndaj të hendikepuarve, ndaj sakatëve, ndaj të paralizuarve, ndaj të verbërve, shurdhmemecëve e kështu me radhë. Ata në një farë mënyrë kishin një lloj konsiderate ndaj këtyre njerëzve. Megjithatë, ajo nuk ishte e mjaftueshme, përderisa nuk erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me mësimet e tij të ndritshme, të cilat burojnë nga shpallja, vijnë drejt për drejt nga mëshiruesi dhe I gjithëmshirshmi, I cili asnjë krijese nuk I ja ka mohuar të drejtën për të jetuar dhe për të mbijetuar. Madje asnjë krijesë nuk e ka privuar nga mëshira e tij. Dhe me ardhjen e Islamit, edhe kjo kategori e njerëzve filluan të marrin frymë më lirshëm, nga se erdhi dhurata prej Allahut fuqiplot, erdhi mëshira e dhuruar pejgamberi I fundit I Islamit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, I cili njerëzit I mësoi që ndaj këtyre njerëzve të sillen me ndjenjë shumë të veçantë të mëshirës dhe dhëmshurisë. Prej gjithë asaj që transmetohet nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duhet të kuptojmë se Islami kësaj kategorie I ka ofruar tri gjëra kryesore. I ka ofruar një përkujdesje maksimale shëndetësore. Do të thotë, njerëzit të cilët nuk janë në gjendje që për veten e tyre t'i plotësojnë nevojat elementare të jetës, ata meritojnë një përkujdesje të veçantë dhe të plot shëndetësore. Pastaj, Islami ka bërë program të veçantë për aftësimin dhe trajnimin e këtyre njerëzve aq sa u lejojnë atyre mundësit e tyre edhe ashtu të kufizuara. Dhe e treta, Islami ka angazhuar njerëz tjerë të cilët do të asistojnë këtyre njerëzve në përmbushjen dhe kryerjen e nevojave të tyre në mënyrë që jeta të u bëhet sa më e lehtë dhe sa më komode. I frymzuar nga këto mësime të larta dhe të ndritshme islame, khalifeja I njohur I muslimanve Omer ibn Abdul Azizi, I cili me shtetin islam qeverisi prej vitit 99 deri në vitin 101 të hijretit, dërgoi një qarkore, një shkresë në të gjitha provincat e shtetit islam. Në atë qarkore kërkohej prej të gjithë administratorëve që të bënin një regjistrim dhe një statistik në të cilën do të shënoheshin të gjithë njerëzit me aftësi të kufizuara dhe me nevoja të veçanta. Kur i tuboi ata regjistra, Khalifeja vendosi që çdo njeri i verbër të kishte një shërbëtor i cili paguhej nga shteti, e i cili kishte për detyrë që njeriun e verbër ta kapte për dorë dhe ta shpijente kudo që ai dëshironte. Në xhami për të falur namazin, në vend, në treg për të blerë gjërat e nevojshme, edhe kudo që ai kishte nevojë të shkonte, shërbëtori ishte i dedikuar dhe i paguar nga shteti që të ecte me të verbërin. Në anën tjetër, sipas të njëjtit udhëzim administrativ të nxjerrur nga Khalifeja, çdo dy sakat, çdo dy njerëz të hendikepuar e kishin nga një shërbëtor i cili gjithashtu mirej me plotësimin e nevojave të tyre, sikurse ishte përgatitja e ushqimit, larja e rrobave, kryerja e disa nevojave të cilat ata si pasojë e gjendjes në të cilën ishin, nuk kishin mundësi që t'i përmboshnin për veten e tyre. Më vonë, një halife tjetër i quajtur Walid ibn Abdul Malik, edhe ai pat themeluar një institucion i cili ishte bar e shtetit, bar e qeverisë, financohej nga shteti dhe ky institucion merrej me strehimin dhe ofrimin e asistencës për njerëzit me aftësi të kufizuara dhe me nevoja të veçanta. Këto ishin vetëm dy shembuj të cilët dëshmojnë se historia islame është plot me shembuj të këtill për kujdesjen që ofron Islami për njerëzit me aftësi të kufizuara dhe me nevoja të veçanta. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me veprimtarinë e tij tregon se kjo kategori e veçantë e njerëzve, njerëzit e hendikepuar, kanë përparësi edhe para njerëzve të shëndosh, kanë përparësi edhe para njerëzve të cilët si individ ndoshta mund të jenë shumë të frytshëm dhe shumë të dobishëm për shoqërinë. Megjithatë, nevoja e njerëzve të hendikepuar ka përparësi në plotësimin e saj para nevojave të njerëzve normal dhe njerëzve të shëndosh. Këtë më smire e dëshmon rasti që do të rëfejmë në vijem. Njëherë, Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem ishte duke biseduar me disa njerëz cilit ishin nga paria Mekkase. Njerëz me autoritet, njerëz me ndikim, me influencë, njerëz për të cilët Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem lakmonte që ta pranojnë islamin dhe të bëhen musliman. Në ato momente, derisa ishte duke komunikuar dhe duke debatuar me ta, i abehu një njeri me aftësi të kufizuara. I abehu një njeri i cili ishte i verbër dhe quhej Abdullah ibn Ummi Mektum. Ai duke mos ditur se me cilin ishte duke biseduar Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem, i u afrua të dërguarit dhe i aparashtroi një pyetje përgjigjja e së cilës e mundonte atë. Ai kishte nevojë të njihej me përgjigjen e asaj pyetje. Dhe Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem, duke menduar në veten e tij se pyetja e këtij njeriu të verbër, pa mos e nënçmuar atë, mund të prolongohet, mund të vonohet dhe mund të ofrohet më vonë. Ndërsa kjo bisedë të cilën jam duke e zhvilluar me këta njerëz, ky diskutim të cilin jam duke e bër, mund të mos më ofrohet mundësia për te më vonë. Dëshira e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte evidente, madje shumë e madhe që këta njerëz apo ndonjëri prej tyre të udhëzohej në rrugën e drejtë. Derisa ky njeriu që sapo i abehu ky i verbri, veç ishte i udhëzuar, ishte musliman. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mendoi që përgjegjen këti t'i avonoj me dëshirë që të angazhohet sa më tepër për udhëzimin e ndonjërit prej tyre. Madje, jo e të mkaq, por Muhamedi sallallahu aleyhi sallam me pamjen e ti fizike kishte treguar një loj shqetsimi pse erdi ky njeri i verbër mu në këto momente të ndishme. Ishte vrejtur, ishte mrolur dhe i ja kishte këthyër shpinën. Pas kësaj ndodhije me njëherë, Allahu i madhruar zbriti ajete, dërgoj shpalje. Ajete këto të cilat e qortuan Muhamedin sallallahu alaihi wasallam për gestin i cili ishte shumë i thjesht, ishte ndoshta shumë i vogël, ndoshta për çdo njerin prej neve i pavrejtur. Mirë po, Allahu i madhruar e çortoi të dërguarin dhe të dashurin e vet Muhamedin sallallahu alaihi wasallam me fjalët Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wama yudrika la'allahu yazzakka au yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. U vërenjit dhe umrol e ja ktheu shpinën, do të thot i dërguari të verbrit. Nga se ati i erdhi papritmas një i verbër. Ku e diti, o Muhammed? Ndoshta ai përkujtohet dhe pastrohet dhe përkujtimi që ti do t'i bësh i bën dobi ati. Këto ishin katër ajete nga sureja Abese që i zbritën Muhammedit sallallahu alaihi wasallam si çortim për sjelljen e tij me të verbërin i cili erdhi për ta pyetur diçka që ndoshta cilit do prej neve do t'i duke i banale në kohën kur ai ishte duke folur me njerëz të rëndësishëm. Megjithatë, nëpërmjet kësaj Allahu i madhruar na mësoi neve nëpërmjet të dërguarit të vet se asnjë njeri në fytyrën e tokës nuk është i parëndësishëm. Madje edhe ai që shumicës së njerëzve u duket se është i parëndësishëm për shkak se nuk e posedon një shqisë prej shqisave me cilat Allahu i madhruar neve na ka begatuar. Por çdo njeri meriton respekt, çdo njeri meriton që ne t'i drejtohemi si njeri që është dhe asesi të mos shqiqojmë në aftësit e ti të kufizuara. Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem e mori shumë seriosisht këtë vërejtje nga Allahu fuqiplot. Dhe pastaj gjithnjë saher paraqitej Abdullah ibn Ummi Mektumi, i dërguari Allahut ngrihej në këmbë për te, i ofronte vendin më të mirë për të ulur, tregonte respekt maksimal dhe nga njëherë kishte dëshirë edhe të thoshte merhaben billedhi atë bëni fihi rabbi, mirë se vjen ti për të cilin më qërtoj mua zoti im. Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem pas këti rasti kishte një sjelje shumë të gdhendur, një sjelje shumë të mirë, të kujdeshme me Abdullah ibn Ummi Mektumin, Allahu qofti knaqur me ta. Madje, Abdullah ibn Ummi Mektumi nuk ishte vetëm kësisoj një i përgdhelur i Muhamedit sallallahu aleyhi vesellem, por transmetohet nga Aisha radiallahu anha, por edhe nga sahabët tjerë dhe është e gjithë njohur si pas historisë islame, se ai ishte muezini i të dërguarit të Allahut sallallahu aleyhi wasallam. Abdullah ibn Ummi Mektumi ishte njeri që e thriste ezanin, ati i ishte besuar një detyr me përgjithsi shumë të madhe, një detyr prej cilës muslimanët do të kuptonin se kishte hyrë koha e namazit. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith, thot kur ta thirr Bilali ezanin, vazhdoni të hani dhe të pini. Ndërsa kur ta thirr Abdullah ibn Ummi Mektumi, atëherë ai që dëshiron të azhëroj, le ta ndërprej ushqimin dhe pijen, nga se Abdullahu nuk e thret ezanin përderisa të mos i thuhet asbahte asbaht, thirr ezanin se gdhiu mëngjesi. Kjo do të thotë se në kohën e të dërguarit të Allahut thirrëshin dy ezana për në mëngjes për namazin e sabahut. I pari ishte që të zgjohen ata që dëshirojnë të hanë syfyr ose të falin namaz të natës, ndërsa të dytin e thëriste Abdullah ibn Ummi Mektumi, i verbëri për cilin u qortua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Madje jo vetëm kaç, jo vetëm një detyrë e ktill me përgjegjësi, por gjithsesi të cilën e kryen të Abdullahu me asistencën e të tjerve, me asistencën e atyre cilët i tregonin se ka hyrë koha e namazit. Mirë po, transmitohet se Muhamedi sallallahu aleyhi wasallem, dyher, derisa mungonte nga Medina, e kishte lën më këmbës të vetën, administrator dhe zavend të vetin në Medin, Abdullah ibn Ummi Mektumin, të verbrin për të cilin u qortua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Njeriun me aftësi të kufizuara dhe me nevoja të veçanta, por njeri i cili kishte një peshë shumë të madhe, sa që arriti që dyher në munges të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të administronte Medinën, edhe në aspektin fetar, edhe në aspektin e përditshmërisë. kur rastiste që dikush nga njerëzit e këtill të sillen me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në mënyrë jo të hijshme. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam për shkak të mungesave që kishin ata gjente zemërgjërsin dhe gjente gatishmërin që t'i ndjente dhe t'i falte ata. Pas betejës e Uhudit, me njëherë në përfundim të betejës, betej e cila u kushtoi muslimanve, u plagos i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam dhe u detyrua të tërhiqej nga fusha e betejës. Derisa tërhiqej kalonte nga një tokë e cila ishte në pronësi të një njeriu i cili ishte i hendikepuar. Mirë po ajo vetëm që ishte fizikisht i hendikepuar, mirë po edhe në besimin e ti kishte të meta dhe kishte hendikepe. Ky njeri ishte i njohur si munafik. Dhe ai, edhe pse ishte i hendikepuar, edhe pse ishte i verbër, mori një grusht të dhe dhe duke e ditur se në tokën e ti po kalon Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem, u shpreh me këto fjalë. O Muhammed, si kur ta dija se me këtë grusht dhe nuk kam për të goditur askend përveç teje, prapë do ta hidhja këtë grusht dhe. Me gjithë këtë ofendim të madh, i cili nuk kishte të bëj thjesht vetëm me individin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, por kishte të bëj me të dërguarin e Zotit, kishte të bëj me udhëheqësin e muslimanve, kishte të bëj me komandantin suprem të ushtrisë muslimane. Me gjithë këtë ofendim kaq të madh, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam buzqeshi dhe jo vetëm kaq, por nuk i lejoi muslimanët që të mirën me atë njeri. Situata ishte shumë e ndërlikuar. Muslimanët po kthehen prej lufte, të gjithë ishin të mobilizuar, të gjithë ishin të armatosur, të gjithë ishin të prekur si pasojë disfatës të cilën e pësuan, e në anën tjetër po del një njeri i verbër, i cili po e ofendon të dërguarin e Allahut në këtë mënyrë. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk lejoi që ndokush prej shokëve të tij të mirej me këtë njeri dhe t'i hakmirej ati. Kësisoj, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam tregon edhe njëherë se sa i madh është në personalitetin dhe karakterin e ti. Sa e madhe është ndjesa dhe falja e ti. Kësisoj, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam tregon se në qëfar mënyre trajtohen njerëzit me aftësi të kufizuara. Një gjë të cilën ndoshta nuk do t'ja falte një njeriu të shëndosh, i afali dhe i atë i kaloi një njeriu me aftësi të kufizuara. Të ndëruar shikues, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam ishte shumë i gjerë, ishte shumë i mshirëshëm karshi njerëzve që ishin të këtil. Si silej ai me ata, si lutej për ta, si u buzqeshte, si i vizitante, do të njoftohemi në pjesën e dytë të emisionit pas një shkëputje të shkurtër, andaj qëndroni me ne. Nderuar shikues, ja ku u kthyem prap në emisionin ton, jemi duke folur për një temë të rëndësishme, një temë e cila në vete përmban shumë humanizëm, shumë ndjenja njerëzore, shumë dhimbje dhe mshuri, mshirë e kështu me radhë. Fjala është për trajtimin që duhet t'u bëjë shoqëria njerëzve me aftësi të kufizuara, njerëzve me nevoja të veçanta. Në të vërtetë, jemi duke folur për virtytet e mëdha të Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, për mënyrën se si ai sillet me njerëzit e këtill dhe si duke treguar dashurinë dhe mëshurinë dhe mëshirën e vet, jo rall i bante që të harrojnë të vërtetë se janë njerëz të hendikepuar në asnjë mënyrë për të mos e ndier veten inferior. Rastin madhështor që e përmendëm rastin e Abdullah ibn Ummi Mektumit, për shkak të cilit i ka ardhur çortimi dhe vretja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam prej qiellit. Është një rast vërtet që tregon madhështinë e Islamit. Njëri prej mendimtarëve bashkohor thot sikur të ishte Kur'ani prej Muhamedit, respektivisht sikur Muhamedi alaihi salam të ishte autori i Kur'anit. Sigurisht se këto katër ajete të surës Abesa wa Tawalla nuk kishte me i shkruar në Kur'an. Nga se nuk ka një njeri i cili në mënyrë kaq direkte e çorton veten e vet, posaçërisht në rastin kur gjesti që e ka bërë ka qenë i pa regjistruar prej Abdullah ibn Ummi Mektumit. Abdullahu ishte i verbër, ai nuk kishte mundësi të shihte gjestin që e bëri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, ishte vretja hyjnore e cila i erdhi prej qiellit dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk kishte zgjidhje tjetër, nuk kishte hapësirë përveç se ta komunikoj atë, edhe pse vretja i takonte vet atij. Abdullah ibn Ummi Mektumi më vonë u bë njeri i madh, nga se sjellja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e bëri të ktill. Sjellja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ia kompenzoi atij mungesën e syve, ia kompenzoi atij mungesën e asaj që njeriu të mos tepër më i duhet në jetën e kësaj bote dhe e bëri që në asnjë mënyrë të mos ndihet inferior, por të ndihet vetën të barabartë me njerëzit e tjerë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të nderuar shikues, sillej me të hendikepuarit në këtë formë. Ai i ngushëllonte ata. Në të shumtën e rasteve ai solidarizohej me ta aq tepër, saqë vërtet e bante çdo njerin prej tyre që të ndihej shumë rahat, të ndihej shumë komod, të bashkëjetonte dhe të bashkëvepronte në mënyrë shumë korrekte dhe në mënyrë shumë konstruktive me këtë sprovë me cilën e kishte sprovuar Allahu fuqiplot. Ai gjithnjë u apërkujtonte se mangësia dhe emeta me cilën jeni sprovuar në jetën e kësaj bote do të shëndrohet në kompenzim, do të shëndrohet në shpërblim në botën tjetër dhe Allahu gjithsesi do t'u shpërblej atë në botën tjetër. Lidhur me këtë, ai vazhdimisht i përkujtonte ata dhe njerëzit në përgjithësi. Një prej atyre përkujtimeve është fjala të cilën e transmeton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga Allahu fuqiplot. Është fjala për një hadith kudsi në të cilën thot Allahu i madhruar sipas asaj që transmeton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Men ibtalaytuhu bi habibatayhi fa sabar falahu bihim al-janna." Ai të cilin e kam sprovuar me dy më të dashurit e tij, është fjala për syt. Dhe pastaj bën sabër, është i durueshëm, respektivisht qëndrimin e ka dinjitoz, e ka njerëzor, e ka islam në këtë sprovë, unë thot për shkak të asaj do t'i adhuroj xhennet. Në kuptim të ngjashëm transmetohet, do të thot në disa versione ky hadith. Ndërsa në tjetër hadith qëndron se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: "Ma min muslimin yushaku shawkatan fëma fëukaha, illa kutibet lehu biha hasenetën, o muhjet lehu biha khatia." Çdo musliman, kur goditet nga diçka, qofta jo një therë e vogël nga e cila therët, apo diçka edhe ma tepër se kjo, për çdo sprovë të cilën e përjeton, do t'i shkruhet nga një vepër e mirë dhe do t'i shlyhet nga një vepër e keqe. Këto hadithe dhe hadithet e ngjashme të nderuar shikues, duhet të gjithë neve të na shërbejnë si ngushëllim për të gjitha sprovat me të cilat ballafaqohemi. Por në mënyrë të veçantë duhet të shërbejnë atyre të cilët Allahu i ka sprovuar me humbje të të pamurit, me humbje të të dëgjuarit, ata të cilët janë të verbër, janë shurdh me mec, janë të gjymt, janë të hendikepuar, janë të paralizuar, në çfarëdo forme që i ka sprovuar ata Allahu fuqiplot, le ta dinë se Allahu ata i ka nderuar në dy forma kryesore. Forma e parë është se për shkak të kësaj sprove, nëse ata janë të durueshëm dhe bëjnë sabër ashtu si duhet, Allahu gjithsesi do t'i shpërblej me xhennet. Dhe forma e dytë është se neve të tjerëve, neve njerëzve të cilët jemi të shëndosh, edhe i kemi aftësitë, të gjitha aftësitë që na nevojitën, neve Allahu na ka bërë shërbëtor të asaj kategorie të njerëzve dhe kjo nuk është gjë e vogël. Andaj asnjë njeri i sprovuar në këtë formë nuk bën ta ndiejë veten inferior, ta ndiej vetën me vlera të ulta, nga se ai nuk është me vlerë të ultë. Kjo është një sprovë e Allahut e cila gjithsesi I referohet caktimit të Allahut dhe në asnjë mënyrë asnjë njeri nuk është përgjegjës për të metat që I ka. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam akoma më konkretisht sillej me njerëzit të cilët ishin të hendikepuar. Ka qenë një njeri I quajtur Amr ibn al-Jamuh. Ai ishte I çal. Dhe njëherë I pat thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtij personi. I tha po më duket o Amr, po më duket se po të shoh në xhennet duke hecur me këmbën tënde të çal e cila atë botë do të jetë e shëndosh. Kjo është një përkujtim shumë I madh. Kjo është një përgëzim shumë I çmueshëm dhe shumë I vlefshëm. Dhe wallahi cili do prej neve I cili I ka dy këmbë të shëndosha, do t'ja vlente që t'ofrohet thot I dhuroj dy këmbët e mia vetëm ta meritoj atë përgëzim të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E Muhamedi alaihi salatu wasallam po I thot o Amr po mduket se wallahi po të shoh duke ecur me këmbën tënde tënde të çal në xhennet e ajo atë botë do të jetë e shëndosh. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte shumë I butë edhe shumë I mëshirshëm me të gjithë. Mirë po mëshira e tij vinte në shprehje në mënyrë të veçantë atëherë kur njerëzit ishin më të dobët. Gjithnjë ai e mobilizonte autoritetin e vet, e mobilizonte diturinë e vet, mundësinë. Të gjitha ato që I kishte edhe ndikimin e vet I mobilizonte vetëm e vetëm që njerëzit e dobët mos të jenë të këtill. Vetëm e vetëm që njerëzit e dobët mos të ndinë vetën keq. Madje, edhe kur vinte ndonjëri prej tyre dhe kërkonte prej të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, që të bënte dua për t'ja larguar Allahu sprovën me cilën e kishte sprovuar, sikur se ndodhi me një njeri të verbër I cili erdhi tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe I tha, oj dërguar I Allahut, lute Allahun që të ma kthej të parit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam I tha, o robi Allahut, ti nëse donë, unë do të lusë Allahun. Mirë po, e ke më mirë pasi që Allahu veç të ka sprovuar të bësh sabër dhe sigurisht do të shpërblehesh. Tha, o I dërguar, unë këm ngull nëse ke mundësi, bo dua për mua. Atërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e mësoj atë njeri dhe I tha, thuaj, o Allahu im, kërkoj prej teje që t'ja mundësosh robit dhe të dërguarit tëndë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ta angazhohet për mua në lutjen e tij që do ta bëj për mua. Në tjetër rast ka ardhur një grua te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe I është ankuar. Ajo grua ka qenë e smur nga një lloj epilepsie, nga një lloj humbje e kohë paskohshme e vetëdijes dhe një shkaravitje e cila ka shkaktuar që ajo përveç që e ka humbur vetdijen, edhe të zbulohet gjatë asaj shkaravitje. Erdhi te I dërguari I Allahut dhe I tha, o I dërguar, unë jam e sprovuar kështu dhe kështu. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam I tha, shiqo, ti nëse don, unë do të lutem për ty që Allahu ta largoj këtë sprovë. Mirë po nëse dëshiron të bësh sabër edhe për këtë të paralajmëroj se do të fitosh xhennetin. Ajo gruaja I tha, o I dërguari I Allahut, unë po zgjedh të bëj sabër, vetëm lutë Allahun që kur të më humbet vetdia, unë të mos zbulohem. Dhe I dërguari I Allahut e luti Allahun dhe ashtu edhe ndodhi. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte një kujdes të veçantë ndaj këtyre njerëzve, shkonte dhe I vizitonte në shtëpitë e tyre. Njëri prej njerëzve të këtill quhej Itban ibn Malik. I kishte thënë një herë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, o I dërguari I Allahut, un jam I verbër dhe nuk po kam mundësi që të vi e të falem bashkë me ty në xhami. A do të urdhëroje, a do të më nderoje një ditë të vish në shtëpinë time të të gostis dhe njëkohësisht të falësh një dy rekat në shtëpinë time në mënyrë që atë vend unë ta dedikoj vetëm për falje. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam I tha insha Allahu se e fal. Nëse don Allahu do ta bëj këtë edhe shumë shpejt bile. Të nesërmën I mori shokët e vet Abu Bekrin dhe Omerin dhe u nis në shtëpinë e ati njeriu të verbër. Trokiti në derë, kërkoj leje që të hynte dhe pasi që I ju lejua, e pyeti të zotin e shtëpisë. Ku ke dëshirë që të falem? I tha, mu në këtë vend. Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u lidhë në namaz, thot na u rreshtuam pas ti, u lidhëm, I fali dy rekate dhe prej asaj dite, unë atë vend e bëra vend falje për mua, në pamundësi për të marë pjesë në gjemat për të falur namazin në xhami. Islami e ndalon rreptësisht që njerëzit me aftësi të kufizuara të nënshmohen, që dikush të sillet me ta në mënyrë jo të denjë, që dikush të mos i trajtoj ata ashtu si e meritojnë, ndërsa ata e meritojnë që jo vetëm të trajtojnë si krijesa njerëzore, si krijesa të Allahut Azza wa Jall, mirë po një trajtim akoma më respektabil, duke e pas parasysh se në përmjet respektit, nderit, për kujdesjes, mëshirës dhe mëshurisë që shprehim ndaj tyre, ne duhet të mundohemi që sado pak tua kompenzojmë atë mangësi që e kanë ata në vetvete dhe e përjetojnë, pa dyshim. Islami e ka ndaluar që të këtillët të nënçmohen në çfarëdo mënyre. Allahu i madhruar thot në surën El Hujurat, ja e juhe ledhina amenu, la jeshar kaumum min kaumin asa i jekunu khajram minhum. O ju që keni besuar, as kush mos ta nënçmoj tjetrin nga se ky, të cilin ju po e nënçmoni, ndoshta është më i mirë se ky i cili po nënçmon. Ndërsa, Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem në përgjithsi e ka ndaluar që njeriu të cenoj nderin, jetën dhe pasurin e tjetrit, në çfarëdo forme qoftë, e nënçmimi është një lloj i cënimit të nderit të tij. Gjithashtu, në përshkrim të njeriu arrogant, Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem ka treguar se cilësia kryesore e arrogantit dhe kryelartit është bathrul haqi wa ghamtun nas, refuzimi i të vërtetës dhe nënçmimi i njerëzve. Muslimani në asnjë mënyrë nuk e bën një gjë të tillë me askënd. E aq më pak nuk e bën me njerëzit të cilët Allahu i ka sprovuar. Çdo njeri prej neve kur ta sheh një njeri të atill do të thotë kam mundur edhe unë të jem i atill, por falënderimi i takon Allahut që nuk jam kësisoj. Megjithatë, këtë përparësi që kemi, ne duhet të mobilizojmë në shërbim të atyre njerëzve cilët Allahu i ka sprovuar. Ata në esencë mund të jenë më të mirë se ne, andaj një shërbim që ne u abojmë atyre, u abojmë njerëzve të mirë, njerëzve të hendikepuar dhe me aftësi të kufizuara. Ata do e mos kanë nevojë për ndihmën tonë, për solidaritetin tonë dhe të këtill gjithsesi duhet të jemi. Të nderuar shikues, me kaq edhe i erdhëm në fund këtij emisioni dhe këtij takimi. Mbesim me shpresë se Allah do të na dhurojë kënaqësinë që të takohemi edhe radhëve tjera deri në takimin e ardhshëm. Ju lënë për kujdesin e Allahut fuqiplot. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. خير الخلق يسير